सबं पश्य योजना सुखम व दुखम सयोगी परमो मत। मानो सबके साथ में आत्मोपम में रखा है, जैसे अपने शरीर को कोई भी दुख देना नहीं चाहता, इस तरह से किसी को भी दुख देना नहीं चाहता। और सब जो शरीर के सब अवयवों को सुख देना चाहते हैं, ऐसे सबको ही सुख देना चाहता है। सयोगी परमो मत, वो परम योगी बना गया है। मानो गीता में उसे उद्धार होता है, उद्धरे आत्मनात्मा नमो, उद्धार करे तो किसका उद्धार होता है? तो कहते सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहती हो, सबका हित कैसे हो? सजनों, ये मनुष्यता है। पशुता होती है वो तो लाई सर लाई प्रेम के साथ प्रेम करता है, पर मनुष्य होता है, मनुष्यता का काम है सबका हित करना। सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती है हमारी प्रीति, हमारी प्रीति सबके हित में हो। सबका हित कैसे हो? जीव मात्र का, मनुष्य का ही नहीं, मनुष्य का ही हो पर जीव मात्र का भी हित हो। हिते रहता, हित में ही रहती है संपूर्ण प्राणी मात्र का, ऐसी वृत्ति अपने धारण करनी चाहिए। यह वृत्ति सत्संग से मिलती है, अपने भी आदमी में रहता है। देखो मनुष्यों में गुण अवगुण सब रहते हैं, सब जितने मनुष्य किसी में ही कोई के गुण रही तो ऐसा ही नहीं, कोई मिलेगा नहीं। 80 बातों से सर्वता रहित कोई मिलता नहीं, और बुरी बातों से रहित कोई नहीं मिलता नहीं। तो 80 बुरी बातें सब में रहती है, मगर साधक वो होता है जिसमें बुरी बात नहीं रहती, बड़ी बड़ी बात रहती है, अच्छी अच्छी बात रहती है, वो साधन होता है। परमात्मा की प्राप्ति का साधन करने का लक्षण है कि सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती होती है, तुम्हें सब के हित में, तो उसे खुद का हित होता है। सबका हित हो न हो पर उसका हित होता है, उसका हित होता है तो वो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहता है। तो प्राणी मात्र का है तो वो सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल होता रहे, किसी को भी कोई दुख न हो। ये भाव अंतकरण में रहता है तो ये उन्नति करता है। व्यवहार में भी ये बढ़िया है और परमात्मा भी बढ़िया है। व्यवहार में कह सकते हैं कि परमात्मा व्यवहार में कैसे बढ़ते होता है, सबका हित हृदय में है तो व्यवहार भी बड़ा अच्छा होगा। आदमी में वो अच्छा आदमी कहलाएगा जिसके हृदय में दूसरों का हित निवास होता है। पर हित सही से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, दूसरों के हित करने के समान कोई सज्जनता नहीं है, इसके समान कोई धर्म नहीं है। दूसरे को दुख देना है इसके समान अधमता निचता कोई नहीं है। तो सबको सुख हो, अपनी दृष्टि से कभी किसी को कष्ट न पहुंचे, भूल में भी पहुंच जाए तो माफी मांग ले, भाई मेरी भूल हो गई, कृपा करो, उसे मैं मांग लेना। तो सबका हित चाहना, ते प्रावृंदी मामेव सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में रति होते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो सबके हित की बात, सबके कल्याण की बात, सबके उद्धार की बात, सबका कल्याण हो जाए, ऐसी राशि वृत्ति। तो हितकारी वृत्ति होने से हमारा हित स्वतः होता है। जिसके मन में है, जिसके हित पर जिसके मन माई, जिसके मन में है दूसरों हित निवास करता है, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। उसके लिए भी संसार में कोई दुर्लभ चीज नहीं है, भगवान ही सुलभ हो जाए। ये भगवान और भगवान के भगत दो के बाद विशेषता बताई है। स्वार्थ मिंत सकल जग माई, स्वप्न प्रभु परमार्थ नाई। सबके हृदय में अपने स्वार्थ का निवास करता है, सुर नर मुनि सबके हृदय में। परंतु दो आदमी बिना स्वार्थ करने वाले, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान एक भगवान के भगत, ये दो का स्वभाव सबका हित करने का होता है, सब हित पहुंचाने का होता है। जैसे गुड़ संडा होता है, इसको गाड़ी में डाल सकते हैं तो मीठा ही मीठा नहीं होता है, मीठा ही मीठा। इस तरह से दुख देने में ही सुख, सुख देने में सुख, सबका हित करने में हित होता है। तो संतों का लक्षण यही बदला है, सबके लिए हित करने वाले। तो साधकों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हृदय में ऐसा भाव है, सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब भगवान के प्यारे भक्त बन जाए, सब निष्काम बन जाए, सबका उद्धार हो जाए, ऐसा भाव। ये भाव बहुत कल्याण करने वाला है। दूसरों का बहुत कल्याण करना है ना। देखो एक बात दिखती ऐसी कि दूसरों को हित करते हैं, दूसरों को नहीं, वो अपना हित है, अपना दूसरों के हित में ही अपना हित है और दूसरों के अहित में अपना अहित है। ये मार्मिक बात है। दूसरों का हित जानने वाला का हित स्वाभाविक होता है, स्वतः होता है, भगवान की तरफ से होता है, जनता की तरफ से होता है। क्योंकि उसे हित है ना हृदय में, हित तो हितेशिता हृदय में है। ये सबसे बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम चीज है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे जरूरी है कि समानता का निर्मल चाहिए, अपना निर्मल, जिसमें जो संत हृदय है ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। मक्खन के समान हृदय होता है, इसी समान संतों कहा और खाना कण आया नहीं। क्योंकि निज त्वरिताप द्रव नवनीता, मक्खन तो होता है खुद के ताप लगता है जब द्वित होता है, और संतों का हृदय दूसरे को देख कर दुखी देकर हृदय हो जाए, दूसरे जितने सुखी देंगे उसको प्रसन्नता होती है, दूसरे को दुखी देकर दुखी हो जाता है। वो दूसरों के दुख से दुखी होने से ही दयालु होता है, इस बात से सुख पहुंचाता है। तो दूसरे के दुख से दयालु होता है, दुखी हो जाए, ये संतों का हृदय होता है। पर दुख दुख सुख दुख सुख देखे पर दुख दुख दुख पर दुख पर दुख देखने दुख हो जाता है, सुख सुख देखे पर दूसरे को सुख देखने सुखी होते हैं। तो सबको सुख देखना चाहते हैं, सब आनंद मगन रहे, सब खुशी रहे, सब कार्य कल्याण हो जाए, सब भगवान की भक्त हो जाए, सब दत्तों की हो जाए, सब योगी बदला हो जाए, सबके हृदय में समता रहे, सबके आनंद आनंद रहे, कभी किसी को किसी बात भी दुख न हो, ऐसा भाव रखने से अपना अंतकरण निर्मल होता है। तो सत्संग करने वाले भाइयों के हृदय में ऐसे हितैषी भाव होना चाहिए, हित का भाव सदा सदा सब सत सत सब समय में हरदम। वही संत होते हैं, उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी उसे भलाई करते हैं, उसे भलाई भलाई है, उसे हृदय में भलाई होती है, अच्छापना होता है। तो अच्छापना यही है कि जो सब कोई अच्छा चाहे, सबका हृदय हृदय से अच्छा चाहते हैं, हृदय से सबका कल्याण चाहते हैं, वे संत महात्मा होते हैं। तो साधन करने वाले सत्संग करने वाले भाइयों के हृदय में ये सद्भाव चाहिए, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका हित हो, सबका हित हो। मंद कर जो करे भलाई, वो मंद करने पर भी भला करते हैं तो भला करने पर भला करेंगे। अरे मंद करने से ही भला करते हैं तो भला करने से भला करेंगे, कुछ नहीं करने पर भला करेंगे। तीन होते हैं ना, मंद आदमी होते, मध्यम दर्जे, उत्तम दर्जे के। तो मंद का ही भला करते हैं तो मध्यम दर्जे का ही भला करेंगे, उत्तम दर्जे का भला करेंगे, सबके भला करेंगे भाई। जो स्वभाव उसका है, आदत है, आदत अपने क्यों खराब करें? तो अपनी आदतें शुद्धित सज्जनों, सब उसको पहुंचाए। माँ कष्ट दुख भाग भवे, कोई भी दुख का भागी न बने, किसी को भी दुख न हो। प्रारब्ध का दुख होता है, वो भी दुख न हो तो भगवान में सच्चे देश लग जाते हैं, उसे दुख नहीं होता, और दुख में सुख होता है। बुखार में आनंद आता है, अपमान में आनंद आता है, निंदा में भी आनंद आता है। काम निंदा का दायी नहीं करते, अपना दायक काम नहीं करते, जिससे पाप हो जाए सब काम नहीं करते, परंतु दुख आ जाए उसमें सुख। तो दुख में ही सुखी रहते हैं तो सुख में सुखी रहेंगे, तो हरदम सुखी रहते हैं वो, हरदम सुखी, उसे दुख होता ही नहीं। दुख रही परिस्थिति सुखता ही होती है, क्योंकि सुख के अंदर में दुख दुख होता है। तो एक सुख होता है, दुख होता है, एक एक आनंद होता है। सुख के दो जोड़ी में दुख है, पर आनंद के जोड़ी में दुख नहीं है, वो एक ही आनंद होता है। तो पारमार्थिक सुख है वो आनंद है, वो सुख नहीं है। सांसारिक अनुकूलता का है वो सुख है। तो प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों आते रहते हैं, और आनंद होता भगवान के भजन में, स्मरण में, सत्संग में, स्वाध्याय में, कीर्तन में, एक शांति मिलती है, सुख मिलता है, इसी बदले दुख रहता। जैसे सुख के बदले में दुख होता है ऐसा दुख नहीं रहता, वो आनंद है, आनंद रहता है। क्यों? भगवान के यहाँ दो चीज नहीं होती, संसार में दो चीज होती है, दो में भी दुखालेगा, दुखाले दुख ज्यादा होता है, संताप होता है। देखो ध्यान दो, संसार में दुख क्यों होता है? सुख की गर्ज करते हैं, क्यों गर्ज करते हैं? कि दुखी है, दुखी होकर सुखी गर्ज करते हैं तो सुखी नहीं होते। वे तो सुखी, सब सुखी हो जाए ऐसी गर्ज जिनके हृदय में ऐसी गर्ज हो कि सबके सब सुखी हो जाए। तो संत महात्मा होते हैं, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, उनके हृदय में ऐसा होता है, दूसरों के दुख से दुख होता है। तो उसको दुख कैसे, सुख कैसे होता है? कि सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सदुदयावया, सबके सुखी हो जाए, सबके निरोग हो जाए, किसी को कभी भी दुख ना हो। ऐसा भाव रहता है हरदम। ऐसे भाव रहने से भी महात्मा हरदम सुखी रहते हैं, उनके द्वारा किसी का अहित नहीं होता। जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, लोगों से वो उद्विग्न नहीं होता, लोगों से वो उद्विग्न नहीं होता, इससे सिद्ध होता है लोगों की चेष्टा तो दूर रहेगी, हो सकती है, पर उसे दुख नहीं होता। देखो दुख आता है वो पापों का बल है, सुख होता है वो पुण्य का बल है। तो दुख में पाप करते हैं, सुख में पुण्य करता है। तो हमारा हेतु वास्तव में दुख में है, पर दुख निचा न करनी चाहिए। आ जाए दुख में आनंद मानना चाहिए। आप से आप मन के, इंद्रियों के, बुद्धि के विपरीत बात हो उसमें आनंद मानना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे पाप कट रहे हैं, हम शुद्ध निर्मल बन रहे हैं। साधन भजन करते हैं इसे निर्मल बनते हैं, और कष्ट आता है इसे निर्मल बनते हैं। तो हमारे निर्मल बनाने के लिए दो उपाय हो रहे हैं। स्वाभाविक ही दुख आते हैं उसे पाप करते हैं। तो जितने दुख आते हैं दुख उतने उसे पाप करते हैं। जिस आदमी को बीमारी आ जाए, पानी जरा मोती जरा अधिक हो जाता है, बीमारी भूलता है, और झगड़ने के बाद में परमात्मा के प्रेम की बात को रो पड़ते हैं। ये बात देखी है, बीमारी ठीक होने पर भगवत संबंधी बातें बहुत प्यारी लगी थी, उनको बड़ा रस आता है कि अंतंग शुद्ध हुआ है। जितनी बीमारी आई उसे पाप घट रहे, जितना पाप घटा है निर्मलता आई, जिन निर्मलता आई इतनी प्रसन्नता होती। बहुत तो दुख भोगने से पाप नष्ट होते हैं। दुख स्वतः नहीं है, स्वतः है सुख, परंतु नतीजा देखने वाले संत महात्मा होते हैं, साधक होते हैं, वे साधकग्रस्त हो चाहे साधु हो, वे देखते इस तत्व को जानते हैं कि सुख में पुण्य खर्च होता है और दुख में पाप खर्च होता है। तो अपने रहना चाहिए पाप और पुण्य, तो दुख में पुण्य रहना चाहिए, तो अधम पवित्रता हमारी सदैव बनी रहे। इस वास्ते दुख में सुख मानते हैं, दुख में सुख मान सुखी चाहिए हरदम सदैव। तो ये बात कब होती है, अपनी तरफ से सबको सुख पहुंचाता है, सबको सुख पहुंचाता है। तो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सुख पहुंचाना, ये मनुष्यता है। अरे शुद्धों से शुद्ध होना ये पशुता है। इस वास्ते भागवत पूरी सुनाकर मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि बनाई, पशु बुद्धि विमा जही। सुखदेव जी महाराज परिशुरु कहते हैं मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, तू नहीं मरेगा। ये शरीर से प्राण छूट जाएंगे पर तू मरेगा नहीं। अमर जीव मरे सो काया, खाया शरीर मरती है, तू नहीं मरता। ये मर जाए तो आपत्ति मर जाए तो मरता नहीं। ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी है, ये अविनाशी है, सहज सुखराशी है, स्वाभाविक सुख का खजाना है, सुख की राशि रस है, सुख ढेर है, क्योंकि ईश्वर का अंश है, आनंद ईश्वर आनंद रूप ही है। दुख जो चीज है ना, ये पीछे पैदा हुई हुई है, मूल में दुख नहीं, मूल में सुख है, आनंद है, परमात्मा आनंद रूप है, परमात्मा में रचित सृष्टि है, सबकी सुख सभी सब सुखदायी है, सुष्य सब। राग और द्वेष होते हैं, ये दुख दुख कारण होते हैं। राग होता है ना, राग से आदमी काम करता है तो उस दुख से पैदा होता है, अपना राग आसक्ति स्वार्थ से आता है। स्वार्थी आदमी के द्वारा दुनिया को दुख होता है, स्वार्थ त्याग होता है, अभिमान का त्याग होता है, काम लोभादि का त्याग होता है, शांति होती है, प्रसन्नता होती है, त्याग होता है, वैराग्य होता है। देवी संपत्ति मोक्ष आया, देवी संपत्ति मुक्ति के लिए होती है। तो सबको सुख पहुंचाना, सबको आनंद देना, सब सुखी हो जाए, हृदय का भाव ऐसा रहता है उसका, तो ऐसा भाव रहने के कारण से उनके द्वारा दुनिया को लाभ पहुंचता है। भगवान और भगवान के भगत दो ही बताया, दो ही हेतु रहित जन जो को कार्य, बिना हेतु बिना स्वार्थ के हित करने वाले होते हैं, स्वाभाविक स्वाभाविक। जैसे अग्नि में ताप स्वाभाविक है, जैसे बर्फ में ठंडा बना स्वाभाविक है, इसी तरह संत महात्माओं में दुनिया का हित करने का भाव स्वाभाविक है, वो आदित्य वही बन जाती है। जैसे राग द्वेष पूर्ण कार्य करने से राग द्वेष बढ़ जाते हैं, ऐसे राग द्वेष रहित होकर हित करने से सबके हित की भावना बढ़ जाती है। इस वास्ते अपना स्वभाव ऐसा बनाओ, अपना आदत ही ऐसे बनाओ, यदि शुद्ध लोगों से ये अपने घर में शुरू करो, अपने अपने घर में से शुरू करो कि सब जितने छोटे हैं बड़े हैं समान है, तीन तरह जो बड़े हैं उनकी सेवा करो, समान है उनकी सेवा करो, छोटों की भी सेवा करो। सेवा में फर्क होगा, बड़ों की आज्ञा माननी, उनकी रुख में चलना और बच्चों को शासन करना, ये ऐसा काम मत करो, ऐसा करो, ऐसे उनको शासन करना, उससे बच्चों का हित होता है। तो हित से ही जाएगा, बढ़िया है, सर्वभूति हिते रहता, उनका हित हो, उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो, उनको परमात्मा की प्राप्ति हो, वे तत्वज्ञ हो, वे जीवन मुक्त हो, वे परमात्मा के प्यारे बन जाए, ऐसा संतों का भाव रहता है। तो गृहस्थों को चाहिए कि बड़ों की भी सेवा करें, समान की भी सेवा करें, या छोटे बच्चों की भी सेवा करें। बच्चों की सेवा में भगत पर ताड़ना करनी पड़ती है, वो ताड़ना करना भी सेवा है। टाबर पर मैं पढ़ाने वाले शासन करते हैं, वो आज्ञा में चलाते हैं तो उससे भला होता है, बालक बालक भी समझता है। बालक को कोई छोरा मारे तो रोता जोर से, और गुरु कहीं थप्पड़ मारे तो रोता नहीं था, बुरा लगता है, आंसू आ जाते हैं, शिकायत नहीं करता। वो मन में समझता है कि ये मार पीट क्यों करते हैं, मेरी हित के लिए करते हैं, अपने विद्या पढ़ा करके श्रेष्ठ बनाने के लिए करते हैं, हमारे हित के लिए करते हैं। तो हित अनंत पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी को भी मालूम होता है हित अनंत का, उसकी विशेषता है। इस वास्ते अपनी तरफ से सर्व होते ही रहता, सदा ही अपनी तरफ से सबका हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, हरदम चिंतन होता, चिंतन स्वाभाविक, ऐसा स्वभाव हो जाता फिर आदत पड़ जाती, वो स्वभाव आदत पड़ जाती, फिर आदत ऐसी सब हित करते। तो संत पुरुषों में ऐसा स्वभाव होता है, स्वाभाविक। ते प्राप्त बंदी माम सर्वभूत हिति रता, उनकी गति संपूर्ण हित में होती है। तो ये बातें मैंने सीखने की है, काम में लेने की है। तो घर से ही शुरू करो, घर में से ही सबको शुरू हो जाए, सबको आराम मिले, सब समझदारी बने, सबकी सदगति हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव हरदम रहे। तो अंतर्गत का शून्य भाव रखना, ये सत्संग से आता है, इस बात से सबका हित करे। नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों मौका है मनुष्य शरीर का, ये मनुष्य शरीर में औषधता है, दूसरे शरीर में नहीं है। देवताओं से मैं ज्ञान है पर वे बगल पर अपन ड्यूटी बजाते हैं, सबका हित कर कल्याण नहीं। मन सही एक ऐसा है कल्याण के लिए। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 28 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नौखामंडी राजस्थान में हुआ। राम